د خدای په در کې رات پور تک لا سنا نور جانې خپل میکړه د خور او امبارونه مور جانې خپل میکړه د خور او امبارونه د خدای په در کې رات پور تک لا سنا مور جانې خپل میکړه د خور او امبارونه پچم گاون کی پس پس کی دوکاتی نکاندی آتا کی دریا دامی بمی ہر چاکی دریا دامی بمی ہر چاکی معصوم زڑگی تبا دیوا چاوی رنزونا مر جانی خول مکڑا دخاور امبارونا معصوم زڑگی تبا دیوا چاوی رنزونا مر جانی خول مکڑا دخاور امبارونا دخدائی پا در کی رات پور تک لا سنا مر جانی خول مکڑا دخاور امبارونا مر جانی خول مکڑا دخاور امبارونا خدای په دین باندې ننګونا ماکړی هر وخیرتونا گوا می دیسر پر هرونا گوا می دیسر پر هرونا په شهادت می همیشه شوا فخرونا مور جانې خپل میکړه د خور امبارونا په شهادت ہمیشہ کا فخرنا مر جانی کل مکڑا دخاور امبارونا دخدائی پا در کی رات پور تک لا سنا مر جانی کل مکڑا دخاور امبارونا مر جانی کل مکڑا دخاور امبارونا پگو خدای د مینې مس پسنګ يم د خدای د مینې مس پسنګ يم اوس می ور کړی تور خاور ته سنگنا مر جانې خپل میکړه د خاور امبارونا اوس می ور کړی تور خاور ته سنگنا مر جانې خپل میکړه د خاور امبارونا خدای په در کې رات پور تک لا سنا مر جانې خپل میکړه د خور امبارونا مر جانې خپل میکړه د خور امبارونا ستا باپ زړه کې تمنا وا زما خوخي بهر وخت وا ودا ما با واخلستا د هیلو د ژوندونا مر جانې خپل میکړه د خور او امبارونا د خدای په در کې رات پور تک لا سنا مر جانې خپل میکړه د خور او امبارونا مر جانې خپل میکړه د خور او امبارونا زما په بلی ڈیوی کا کعبہ دے ہس کی سجن ڈیکا ستا دعا گانے را پسی کا ستا دعا گانے را پسی کا دماغ فیرت رتا مدام کا واسوالونا مر جانی کل مکڑا دخور و امبارونا دخدائی پا در کی رات پور تک سنا مر جانې خپل میکړه د خور او امبارونا مر جانې خپل میکړه د خور او امبارونا ز زدیلوی کڑای لکا گلوان خونگا چوٹا دید گو گلوان ستازوان ظلمی زوی فکر ملوان ستازوان ظلمی زوی فکر ملوان غیراتی رب وستا بخلی جنتونا مر جانی خوال مکڑا دخور و امبارونا بخلی جنتونا مر جانی خوال مکڑا دخور و امبارونا دخدائی پا در کی راتا